اول د سورته عنکبوت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين سورة عنكبوت مکی سورۃ دے ترتیب په لحاظ کې یو کم دیر شم په سورۃ قصص نه ده او نزول د سورتونو کې پنځات یا پس د سورۃ روم نه نازل لې ربط او مناسبت د دې صورت د مخکې صورتونو سره ار کلا چې صورت قصص کې ابتلاء للموسی علی صلوات و سلام بیان شو داغه مصائب بیان شو نو دلته وی پیغمبره پتا به هم دا ابتلاء او مصیبت راځي یا رنګه هر مبلغ تا چې څوک د دین کار کوي پاغه به دا ابتلاء او مصیبت راځي ځکه متصل لرو د صورت مقصد او ابتلاء للمؤمنین او منازل د ابتلاء هي ابتلاء المؤمنین او هلاك الجاهدین او منازل د ابتلاء درې یو منزل صورت کې دا بیانې یو امتحان دا بیانې جاد مع نفس نفس بده آرام غالي نفس بده آرام غالي نفس بده آرام غالي ومن جاهدا شپګه میاد کې داغه ماخر ومن جاهدا فانما يجاهد لنفسه نفس بده آرام غالي چې يخ يخني دا په دې واکه سفر کول ګران دي باران وريږي يخ يخني دا او د سکول په دې واکه سار پاسې دل او د پاره ګران کار دي بل مونږ نس جوړي درس نس جوړیږي چې د بسترې نه پاسېګما او د سکوما په یو باندې نو جواب ومن جاهد فانما یجاهد لنفسه چا چې کوشش کو جهاد کو نو فایده د کوشش د پاره د خپل ځان دا مهنت او کو ځان او کړه په دې یخ یخ نه کرا روان دي قران او سنت لاس کې نورې دي ځان له فایده وکړه دویم خدای دې پاره بشارت هم دې چې امتحان دې برداشت کو تکلیف دې برداشت کو نذیر وګړه والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا يعملون ایمان وروړو په ابتلا او مریو کنه لو خامخالر بکو موږ د دینا مصیبتونه داغه او خامخا بدل بور کو موږ د ته خیستا چې کوم عمل کوي دنیا کې چې امتحان د نفس سره برداشت کو یخنه ته او نکته غریبې ته او نکته دیالې ته او نکته دا بیمارې ته او نکته دا مهنګای ته او نکته دا او د الله د دین د پاره مشقت برداشت کوي تکلیف برداشت کوي نو الله وې زبد دنیا مصیبتونو دا غینا مټا او ختم کما او بدل بوله خستور کما الله دې زموږ د ټول غمون ختم کړي سوره غمونه زمنګ مخه ته دی الله دې ختم کړي الله ختمي لا میروډ نون تاکید ثقيلا لنو کفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم دنیا کی مصیبتونو دا غي ختمو ما په اخر کې وردا غي وزونو بدله ورکو ما دې امتحان مور او پلار باندې منکه دا غي سره امتحان دې اتمات کې یارا بچیا پتا هما د علم د دې د پاره کړي چې علم بو کې نو پیسې به ګټي امامت بکې غنم او جوار او پیسې به کور ته راوړي نو ته له شر او فساد مال جوړې دې د پاره کې دو جنگې ماته خلک په غور کې چې ګورستا بچي دا څه کوي دا دې د پاره تا علم کړي ما او کړي مور خپل اربه من کوي چې دا مسلې به جمعهتونو کې نه کې د توحید او د قران مسله باندې کې درس باندې کې موږ له شر او فساد نه ګورې اوس به مور پلار من نه کوي اتم آیات ما حد ووسینا الانسان بوالده حسنا وان جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما الله وې دا چې مور پلار کتا سره کوشش کوي پتا چې دا الله په صفاتونو کې مخلوق دا الله سره برخدار جوړ کا اے بچیا نو فلا تطعهما ادا چې مور پلار بنمنه چې دا غا تابې دیني طرف ترا وري کله وي بچیا بیان مکوا کله وي شر او فساد را لګوري کله وي بچیا ګیره کلکا سبب سوق جنې ندا کوي ډیرو رکاو ته دا ویری ما دا کسان نه ویری ما پپو باسیو مور مې چې ګرمه پرې دا بچیا بیا سبب موږ له سوق جنې ندا کوي رسول کوم جی مسکه تا قرآن کسی ویلی؟ وما آتاکم الرسول فخذوهم فخذوهم فلا تطعوهما مد دین پکار کے بعد ماسیو د پپو د مورو د پلار نمانی حضرت سعد جن ہو چکل ایمان رو رو صحابی نو مور بدا کی دوا و اے سعد زبتر آغی پور خوراک او سکاک نکوم تر سو پور چتا پا پیغمبر کفر نہیں کرے حتی تک فورا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم موری بکر تار کرے سبا کی نبی علیہ السلام تا حضرت سعد راگے وی حضرت زمان مور خو بکر تار کرے ما سرا یا با ما اخلے یا با پیغمبر اخلے مانا دارا نو پیغمبر ازو خطا علم اغن عالم نبی علیہ السلام مرتوی فلا تطعوهما سعد پا دی حالت کی بعد مور اپلا نمانی حکم راگے فلا تطعوهما توشب چې د بی دینه باندې راړي او د دین نه منه کین بیا به داسې مشرانو نه مانی خو ګوره د دې د زوستو زیره ځکه د مور پلار سره مقابله کول ډیر ګران کار دی او جهاد کول ګران دی که آسان دی او دا کار مکو ته کې یو خاصه دنیا لیندین نه نه د دین چې دا کار مکوا درس مکوا فساد جوړیږي بیان مکوا د مسله مکوا ته کې او زیره اور پس آیات والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان چی مان روڑو پده ابتلا بانه جز مور پلار سببا پده مشکلاتو کی خلافی مدرگم او عملیو کنیک نو لاندو لندخلنهم خام خابدنکو منگ دیر را فی صالحین پنکانو کے دری امتحان نورم سخ دے لنبی امتحان اسانی پپ پریپ اول امتحان اوس په کدا نرسری مسل پریپونه پکړه مکه کچیو ادنا اولو پوجه لولم به امتحان آسان دي دیمم بیا ول پسیا آسان خدره امتحان د اول دو نسخوي د مورو پلار نرستو د ناکار پیر مولا هغه سره امتحان ډیر ګران دوه سمایا مولي سی به ته وي ما د سپین جیره ته وګورک سپین جیره سره وګور الف ب ت س غتا زمانه ویلی ها الف ب ت س د زمانه ویلی اوس را دي اوس دا مسئله کې ته زما شاګر نه زما د سپینې جیر ته وګوره کنه زه ګوره بوډا شم ما دا مسئله نه لیکلی او ته لاله کې اوس په دې مسئله کې شروع وکړه ما ته خلک بد نسبت کې چې ګوره مشر استاد دی او دا خبرې نه لیکلی او اوس شاګر دی راغې او هغه دا مسئله کې نو زما د سپینې جیر لګون دي خاطر وکړه وان کوم خاطر تا دا پیغمبر د سنتو خاطر نه دی کړي تا دا الله د دین خاطر نه دی کړي زستا خاطر نه کوم دی بسوي وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا واي کافران مؤمنان هتا تابع شي زمون د لارو چارو ولنحمل خطاكم او پور تبو کمون گناہون استاسو خطا گان استاسو وما هم بحاملینا من خطوایاهم من شئین او نی دے دی پور تکونگی دو گناہونو داغی سشے اللہ وی گولے دے پور تکولے نشی انہم لکاذبون یقیناً دادی خامخا درخ جن انہم لکاذبون یقیناً خامخا دیدی درخ جن انهم لكاذبون یقینا د دې درو جن له برو خو جه دغه د خیال وک دا درې امتحان د ناکار مولاد طرفنا الابتلاء من علماء سو د طرفنا د ناکارا علماء د طرفنا ابد من کئی زمان سا جواب دارے وما هم بحاملین من خطاياهم من شه انهم لکاذبون سو امتحان نشو درے نفس بد آرام غالی چخواگا گرم بستردا پا دیکی سملا آپ یخوب او دس کول د دین کار تتل ډیر ګران کار دی نفس بده آرام غواړي مور او پلار بده منکې د دې دین نا ناکار پیرو مولا بادشاہ بده منکې د دې دین نا هنو منکې اره دا ابتلا به سوره وخوي او رز به دوبه په دې واقعا د نوح علی السلام بیانې آیات 14 کې ولقد ارسلنا نوحا الى قومي فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما واخد ابتلاء بسوره هميشه نه نیم سوا کاله حضرت نوح عليه السلام چې غواله وي دا عمر دورو اج سو پورستا عمر وي او بیان کولې شي لونه نشوي ګنګ نشوي نو د دې مسلې ترویج او بیان بکې رورا پوشه سو پوری چستا عمر یو زبان دی چریگی نو دا خبر بن پری دی او درم چکلا خبر بیان کې چغوی نو دا دی ابتلا بسنگی ابتلا بسنگی کیفیت بسنگی تا دا خلق دو گلو نو حارا چای چودا ری زبردست عالم دی خستا مقرر دی خستا تقریر گئی گانے بدل آلی مزیبہ کے پیسے بدل کے نا نا نا نا پور کې بد سیزی واقعات حضرت ابراهيم عليه السلام بیانې وګوره آیات نمبر 24 وما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار نو جواب د قوم دا مگر دا چې اوج نه دلرا یا اوسې دې تل کوستار ا په کول یواز وکنا الا ان قالوا اقتلوا وحرقوا فانجاه الله من النار اور کی بدی گزاری اے چې دا مسله بیانې نو کیفیت دی دا دے چې اور کی بدی گزاری دوس پنه په منګز بدی منګز کئ لا سنو په بدل زر زر کئ اے چې پسیل کیږي او وسه وشن ابد رسد کئ رورا ابراهيم عليه السلام سره ذوبو کار کړو په ور کې گزار کړو هر پیغمبر سره داغه مناسب کار کړو باج انبیاء له ټوګلو فورې خندک بو کو نستا بیا به اوس پنی منګز راولا د اوس پنی په منګز به منګز کغه وخه به تل لیکلا په مان به ولا ارکه خدا دوی سی به کو فما صدوه عن سبيل الله او مسکه شیطان اخر کې وسوسه الله د سوره عنکبوت لن مقصد څه شه ابتلاء علی المؤمنین درې امتحانونه وخت د امتحان کیفیت د امتحان مسکه د علاق شوق مونو بیان اخر کې وسوسه احشرو کوم په امداد د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص الف لام میم احسب الناس ان یترکو ایا خیال او گمان کئی خلق چه پری بخو دیشی دی بیکارا خلقو خیال دا جنگ بیکارا پری خو دیشو ایا قولو چوائی دی آمنا منگی مان روڑے رے وهم لا یفتنون او پا دی با امتحان رانوز دی او پا دی با او دی با فتنه کی انو غرزو لیشی نا خام خواب فتنه کی غرزی گی مصیبت کی او تکلیف کی با غرزی گی ولقد فتن الذين من قبلهم بتاقيق سر بسرو بتاقيق امتحان کړو موږ پاک سانو چې مخره دینو فليعلمن الله الذين صدقوا نو خامخ کارکی الله آکسان چې رښتینی دي او خامخ کارکی الله دروغجن خلقو تا احسب الذين يعملون السيئات اخیال او گمان کیا کسان چې عمل نو کوي بد اي سبقونا چې مخ کې بشي د زمنګنا سا بچ بشي د زمنګنا سا ما يحكمون ډېر بد یا چې کومه فیصله کوي د ګمان کوي من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لات ازوچو می دری یریګ د پیشه د الله نام مشک نیټ د الله لات خامخارات لن کیدا مشک نیټ د الله لات خامخارات لن کیدا وهو السميع العليم او د الله دې اورید لواله پویا دا الله نیټن رات لن کیدا چا قیامت دې راجبا مرګ دې یو زل برازي به امتحان ومن جادا فانما يجاهد لنفسه بعد خلکو بعد یو قران دې نو یرا مدغه ترجمه دا نو ورته ترجمه کا بدل کو و هر کال کې هم دا خبر دی او دا ترجمه دی هم دا آیاتونه دی او دا الفاظ دی نو دا ته ترجمه دی دنه بچی ته پک نو نو الفاظ پرځه لګیږي نه دینه خوشالي کې لیکن لیکن ترجمه دا څه کنه دا څنګه الفاظ هغه دی نو معنا بیا موږ هغه څه کوو موږ ای دې به قران غیر هذا او بدلو بدل کوم دی لرس بعد خلک وایي کنه یا ترجمه کنه دا څه بل شاته ترجمه پکاري بل شاته څنګه پکاري فانما جاهد فانما يجاهد لنفسه چا چې جهاد وکونې کینن فدد جهاد د فرض خپل ځان د کوشش وکړه بشک الله دې بے پروا د مخلوق د عبادت نام زیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات یا کسان چې من وروړو په ابتلا او عمل وکړنی خامخال ربکو من داغینا مصیبتونه داغې ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون او ها مخا بدل بور کو من دی لرا خیستا غاچ دی کم عمل کئی دنیا کی بدل بور کو ووسوین الانسان بی والده حسنا او وسیعت کریو منگ انسان تا پا مور و پلار دا غصرا دخی گریم چه مور و پلار سر بخ سلوک کئیم خو مور و پلار وم دا بچی سر خ سلوک کئی و انجا حدا کال تشرک بی مال سلک بی علم و ان اصل چه دا جیداد نے محروم نکی اسنے د خپل سی نے محروم نکی نو بیا پلار د ګل بیان کئ دغه بیا غو مخبر ته دا کار کو نه بیا نور کا نور سره کړي دا سو شو کیږي و ان جا حدا کال تشرک بی مال سلک به علم کو کوشش کئ دا مور پلار پتا د دې د پاره چې برخدار پیدا کې تما سره هغه چې نیوی تا د پاره پاره باندې پویا نو فلا تطعهما ادا سے مور و پلار با نمانی بیا فلا تطعهما الی مرجوکم خاص ما تا زید واپس کے دوستا سدے فانبئکم بما کنتم تعملون لذب خبر کم تاسو پاکانو چو تاسو کوئی والذین آمنوا کسان چیمان روڑو وعملوا صالحات او عملن اوکلنیک لندخلن نوم فی صالحین خامخادن نبکم اندرر اپنے کانو کے وګورا چې اخیری عمر د دنیا نزین او پاخیری وخت بستا کوم کلمه نصیب وي چې موحد اللهم بالرفیق الاعلى نبی علیہ السلام د دنیا نتا پاخیری سلګو دا الفاظ په جوابان جاړو الا ان للموت سکرات اللهم بالرفیق الاعلى ومننا وزجرتنا ومن الناس من يقول آمنا بالله بعض خلقنا سود چاوای من ایمان نوړې پاللا فإذا وجي في الله کله چې تکلیف ورکړي شغتا في الله په دین د الله کې نو جعل فتنه الناس نو ګرځي د تکلیف د خلقو کا عذاب الله وشانت د عذاب د الله ا تکلیف د خلقو دا سه ګرځي لکه څنګه چې د الله عذاب شاته ورسیږي وې چې چاته مسله ځکه نه بیانوم چې بیا ما ته تکلیف رسیږي تکلیف چې نه رسېده نو انبیاء حالت به قران نه بیانولې ته چې صحیح مسله بیانې نو پتا بخا مخا الزامات خلق لګې ته چې صحیح مسله بیانې خا مخا تاسو به خلق بای کاټو نه کوي ته چې صحیح مسله بیانې پتا بخا ار یو شی بندې د دنیا سيزونه بدربانې منه کوي فوش دا موایده ما تکلیف ملاو و نن دا مسله د توحید په مخ په وړاندې دي ځکه نه دي چې هر چا خپل لالچ کړي هر چا خپل ځان ها دا اثر کړي چې دا کدا کار کوم به زما دا کار خراب شي دنیا دا څه مخه راسته دنیا لالچ لره کا انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ګورا د د دنیا د لالچونو پروا نه وکړي. صحابه وګرا په صحابه کې حضرت عمر رضی الله عنه هغه د دې سيزونو پروا نه وکړي باندې حکومت لارشي. هغه د اوهدو تمنا لحاظ نه وکړي، هغه د الله او د پیغمبر د سنتو لحاظ کړي. سورک لکو پاک لکوالی کی دنیا نتلے وَلَئِن جَعَا نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ حَدِثِ کے راجیب اگرا دو رک لکو چکلا پنیزا اولگی دا مجوسی دا حضرت مغیر تمنا شبر جلانو غلام و ابو لولو اگر کلا پنیزا بانی ہوا حضرت عمر جلانو نو داغینا دو درد پس اگر شید شویو خواغا فریاد کریو آغا د درد فریاد نو انو حضرت ابن عباس راغه ورته وی اے عمر رضی الله عنه اے امیر المؤمنین تو ول خفای تو ول فریاد کې ست الله ملګرتیا د داس شخصیت سره کړو پیغمبر پاک سره او ست ملګرتیا باندې هغه خوشاله او پدا خوشاله کستانه دنیا نه تله او ستانه رضا او بیا استعمال کرتیا تو ول خفا او فریاد کې استعمال کرتیا د ابو بکر سره شویوا اړین خستا او غستانو خوشاله او رضا تللی. بیا اوستا ملګرتیا د ټولو مسلمانانو سره شوی په بادشاہي خلک دنه خوشاله په بادشاہي کې نو ول خفای نو یا ابن عباس په دینه ما فریاد زک کوما کزر دنیا نه لاله ما لو خلکو کې با افتراق پیدا شي خلقو کې به بي دنيا نه پیدایي پدې خفای مخبل در خفنه ما پدې خفای ما هو کزما ملګرتیا د پیغمبر سره غلوا او زمانه خوشاله پیغمبر پاک نو دا د الله احسان او چې په ما باندې کړو زما ملګرتیا د ابو بکر سره راغلوا او غزمانه خوشاله پدې نو دا د الله احسان په ما باندې اېکما د خلقو لحاظ کرے ما په خلکو خلافت کرے دے او خلق زمانہ خوشحالو پا دے حالت کے ندا دا اللہ احسان دے پھما ندا فریاد دی وجہ نکو ما چھ زمانہ برستو افتراقات او جداوالے خلاف پیدا جی اب آگا سے ہوش رکھ رہا دنیا نجیو پروائی نشتا دن پسے غم دے دن پسے دا آگا فکر و سوچو وَمِنَ النَّاسِ لَأَوْلَئِنْ جَانَ سُمِّ رَبِّكَا کے چرتا راشیم دا دا طرف دا رفستانا یو عالم دے از دنیا نزی او دا آغا بچے آغا پسے اگدے چغیو باسی جاری نو آغا عالم آغا چزوی تو کتے دا جڑلے نوی لا تب کی بکال جاریات او علکا او زما بچیا دا سی جارم لکا سنجی جنکے پیغلی جاری سب پسے جاری کزا روانی ما خطب زما نرستو زما کار مضبوطی آسره که ما نرستو لنگ مضبوط کام لا اترا او د دن کار تم لا اترا جڑا کار نکی گی روڑا نداغی کارو خواب ننی چی آو بلکل جارا وَلَا اِن جَا نَصْرُ مِن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ او زمین شیخ ہم داو اخیری حالاتو کیو سلگیوی پورا خبر بسی نشو کولی او دا غصر دا قران غم دے اغا سره توحید غم دے داغه سره دا حق پرستو د الزاماتو نه د پاکولو غم دے وسم دا وصیت گواذ په دې خبره باندې یو خبره کوي او شاگردانی جمع کړی لري او اقرار ته لري ولا ان جا نصر من ربک لا یقولن انا کنا معکم وای بده بشک من سرستا سنو اولیس الله بعلم ما فی صدور العالمین آیا ان الله خپویا با حالت نو چې په سينو د مخلوق کې ولا يعلمن الله الذين امنوا خامها كارك الله مؤمنان او خامها كارك الله منافقان خلقتا وګوره الله امتحان راولي په امتحان باندې الله مخلوق خلقتا كارك چې دا سره په امتحان کې لکش او دیسو شو الله د منکلک کې په امتحان نو مصايبو کې والذین وقال الذين كفروا اوایا کسان چې کفر کړي یا کسانو ته چې ایمان ورولې تبو سبیلنا تابې شي زمنګ دلارو ولنعمل خطاياكم بار بكم غبوجن استاسو خطوا غانستاسو وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء او نو دې پورته کوونکی دې بوجونو دې ګناونو دې خلکو من شيء ان سشه انهم لكاذبون یقینا دا دې خامخا دروغجن ولا يحمل الناس قالهم خامخا پورته وکړي بوجونا د خپل اعمال او اسقالا او بوجونا سدد نورو ګناهونو د اعمالو د خلکو اے یو خپل ګناه کړي داغه بوج دي یو چا ته غلطه مسله کړل نو چا پاغه مسله روان دي نو داغه ګناه پته ده پوش هغه گمراه کړي نو داغه د گمراهی سزا هم دله ملاويږي ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون او خامخا ته پوس بوکړي شه دینه پرز د قیامت کې داغه سوچ دې کم کار جوړي پاللا باندې اوس ابتلا باغه واقع واقعیا بیان ولقد ارسلنا نوحا بتاخير لهم نوح عليه السلام فالقوم طلب سفي دعوتهم في اسلام واغتر کړو حضرت نوح عليه السلام په دعوت او په اصلاح د خلکو کې الف سنه نظر کالا الا 50 عام مگر 50 سنه 50 تلر کانا نیم سو کال چغي والي فاخذهم الطوفان ان وغل الطوفان وهم ظالمون ودي ظالمان فانجینا و نخلاص کمنگا غلالاو اصحاب السفینہ و کشتی والا و جعلناها آیتا للعالمین او گردو منگ دی کشتی للا نخا دا پارا دا مخلوقات قدرتونو دا اللہ یو نخوا و از قاو ابراہیم و اذکر ابراہیم یاد که ابراہیم علیہ السلام از قال لقومه یاد که چوی دیخ پل قوم دا عبد اللہ بندگیو که دا اللہ و تقوی رگی دا اللہ نالا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون دا رنگ کې د لستاسو غوړ د لستاسو د پاره که تاسو پوېږئ انما تعبدون من دون الله اوثانا بشکا بلې تاسو به ځلان اوثانن درگاهونه جوسه وتخلقون افکر او جوړوي تاسو دروغ د ځان ان الذين تعبدون من دون الله بشکا کسان چې تاسو تر مدد شوای به ځلان لا یملکون لكم رزقا واک نلری دی استاسو دا پارا دا رزق فبتغو اند اللہ رزقا ارتو اتاسو دا اللہ سر رزقا وعبدو بندگیو گید دی اللہ وشکرو شکریہ دا کئی خواد دی اللہ دا پارا الیه ترجعون خواد دی اللہ تبتاسو اپس کول شیب وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ اِدْخَالِ الٰهِ وَتَسَلِّي حَضْرَتَا وَإِن تُكَذِّبُوا نُكَذِّبُ نِسْبَتَ دَرُوكُ نَمَخَفَكِغا فَقَدْ كَذَّبَ فَتَاقِي نِسْبَتَ دَرُوكُ لَوْ تُلْقُوا مِنْ قَبْلِكُمْ بُغَاسْتَ سُنَنْبِيَاوْ تَ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اولشتره پیغمبر باندې مگر رسول خکارا اولم يروا آيَاتِنِي وَنِي كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ سَنَنْگي جوړي الله مخلوق لرا پیدا کوي مخلوق ثم يعيده بأبواپس کړي مخلوق لرا ان ذلك على الله يسير بشك ذا کار فلاړې رسان دي تفي بي دنياوي وا پیغمبر سيرو وګرځي فلاړ دي پزمکه کوي فنظرو ګورئ كيف بدا الخلق سنگي پیدا کړي مخلوق لرا سنگي شروع کړي په پیدا کولو د مخلوق باندې ثم الله ينشئ النشأة الآخرة بیا پیدا کی الله و پیدائش بل قسم سرا قیامت کې ان الله على كل شيء قدير بشکل لا فعل يشري قدرت والا يعذب من يشاء ويرحم من يشاء عذاب ور کې چاله شهوغه شي عذاب په سبب د کفر او د بيديني ويرحم من يشاء او رحم کې چاله شهوغه شي رحم په سبب د تابعداري و الیه تقلبون او خاد اللہ تب تاسو اگردو لیشی وما انتم بموجزین فی الارد انہی تاسو اخلاسی دنکی دالانا پزمک کی ولا فی السمائی نبر آسمانونو کی انشی اللہ کم زور کولی چا اللہ نزان خلاص کے او اللہ عاجز کے نشی دا سے کولی نبر آو نقتا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نسویر او نبوی تاثر را بید اللہ نسوک دوسا نسوک امدادی سوک بری پاتی امدادی نیشی بیان